Az életed a nyugdíjas Windows-on múlik. Hatházi, reality check-je. Mészáros, gratulálhat Mészárosnak. Össze vagyok zavarodva. Boldog új napot mindenkinek, kivéve, hogyha este nézitek, akkor régi napot. Ez egy laza rész lesz azért itt. Mark az élet elég unalmas, semmi nem történik. Nem történt semmi. De én azt is javaslom, Ádám, hogy vezessük be egy ilyen videóval. Lássuk, hogy adóforintjaink milyen jó helyekre mennek, ahol egy kis tudás csoroghat. Nemzeti Védelmi Szolgálat? Fejében. Nemzeti Védelmi Szolgálat? Nemzeti Védelmi Szolgálat. Én nem hallottam. Hasonlót hallottam. Ez úgy hangzik a Nemzeti Védelmi Szolgálat, mint egy, mondjuk egy filmben nem használhatnád a hivatalos megnevezését egy valaminek, úgyhogy nem CIA-t használsz, hanem valami CIA-Y-é, és ez is ilyen Nemzeti Védelmi Szolgálat. Egy ilyen kamutitkos szolgálat? Úgy tűnik, igen. Az a Kingsmanbe valami kelet-európai országnak a titkos szolgálata. És ez mit csinál a Nemzeti Védelmi Szolgálat csak? A Nemzeti Védelmi Szolgálat belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a rendőrségi törvény alá. Akkor van mit csinálniuk amúgy itt. Ugye a 94-es törvényben előbb mondtam, hogy ott lett meghatározva, és hát ehhez az látható is, hogy elég fiatalos. Igen. Tehát nem egy ilyen boomer dolog. Rebbattle a címe a videónak, előre félek. A hálapénzről. A hálapénzről? Rebbattle a hálapénzről áll. Na jó, ezt meg kell nézni. Felesleges is mondani bármit, ha nagyon érdekesnek tűnik. És a témátok pedig nem más, mint a hálapénz. Csúszhatom a borítékot, ami nincsen adó, mert ezzel az egészségem borítékolható. Ha nem adó, az egész osztály csúnyán néz rám, én meg állj a bénán, inkább tolom némán. Ez nem több, mint balkáni vesztegetés. Bármennyit adsz holnapra, az már kevés, mert ez csak egy átkosból maradt tendencia. Ne itt, hogy nem para, a paraszolvencia. Rég nem kell a hálapénz, jobb, ha nálad hálapénz. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával. Figyelj, a legkevésbé cringe rebbától, amit itthon látta. Ja, amúgy igényesen föl van véve, ez rendesen meg lett csinálva. Még a szöveget is megírták, lehetett volna cringe-ebb. Lehetett volna rosszabb. Mert a végén ez a hál a pénz, jobb, ha nálad hál a pénz. Azt nem fogtam fel már néha. Ugye én sem háromszor meghallgattam, mire megértettem, hogy mi a faszról beszél. De szerintem így már senki nem fog hál a pénzt adni. Ezzel megoldották a dolgot? Szerintem igen. És ez amúgy nem is régi. De amúgy azzal valamennyire megoldották, hogy gyakorlatilag elfog az orvos hál a pénzt, az óriási nagy büntetést kap, úgyhogy nem, inkább nem kockáztatnak. De Battle Clip, ez van egy hosszabb verzió is? Igen. Csúsztatom a borítékot, ami nincsen adó, mert ezzel az egészségem borítékolható. Ha nem adok, félek, hogy ott maradok. Ha van extrám, motivál, jó, hogy adok. Ha mégsem, az egész osztály csúnyán néz rám, én meg állj a bénán, inkább tolom némán. Nem is csoda, mert én ezen nevelkedtem, adni kellett a kezemet, keresztbe nem tettem. Látom, ahogy dugdosod a stexet, bástyázod amúgy itt, de ha észrevesznek a szervek, akkor hamar hűvösre tesznek mindkettőtöket, ami elég meleg hely. Ez rosszabb. Hát most rosszabb, mint a rövid verzió. Hosszabb. Én teljesen élem, Ádám. Amúgy lehetne rosszabb, de hogy mondjam, alapvetően az, hogy egy rebbattle-be ülteted a mondandódat, ez a nem, népnevelést. Ezt nem lehet megcsinálni, hogy ne legyen kurva kellemetlen. Szerintem ez a maximum. Igen, azért megoldották, de ez van egy kellemetlenségi szint, ami alapvetően a koncepcióhoz, és nem tudsz mit csinálni vele. És azt hozza. Bár az is kicsit azt érzem, hogy a szövegírás, hogy nagyon érződik, hogy melyik a gonosz, és melyik a jó, és egy igen, kicsit ez jobban... A sztori szempontjából ezt nem értem, jobban be kell mutatni a szereplőket, nem, hogy ő miért hál hát, a pénzbár. Igen, oda lehetne én, hogy hát szar az egészségügy, alul vannak fizetve az orvosok. Ja, nem én fogok meghalni, hanem a szegény. Meg az, hogy az orvosok rákényszerültek, mert bazdmeg nem fizet. De hát nyilván nem lehet semmi. Csak érted, a hálapénz az maga mindenkori kormány kritikája, hogy van. De az nincs benne. Pedig maga a hálapénz az amiatt is van, mert mondjuk nincsen meg... Nem, nyilván lehet, hogy amúgy is lenne, de hogy így keményen oda lehetne szólni a rendszernek. De itt nincs oda szólva a rendszernek, csak azon, hogy jaj ne, elvisz a rendőr. Mert ez nem több, mint balkáni vesztegetés. Ez nem vesztegetés. De végül is, hogyha azt nézed, akkor mivel ezzel elfeled a valódi problémákat, mert a pénzénél lesz az orvos, ezért végül is elősegíted valamennyire, hogy az egészségügy továbbra is egy ennyire elhanyagolt terület legyen. Továbbra se kerüljön bele több pénz. És akkor így végül is te is része vagy a problémának, de hát nyilván te csak élni szeretnél. Most egy, ugye valamennyire az orvosok fizetése nőtt, azt hihetnétek, hogy megoldódott minden az egészségügybe, de nem, mivel nem csak az, van, akiknek nem nőtt a fizetése, pedig kellett volna. Összetett a probléma, de az a lényeg, hogy rengeteg osztályról elmentek végleg magámba az orvosok. Mert választaniuk kellett, nem dolgozhattak mindkét helyen, ugye ez volt. Igen, de van, lehet külön engedélyt kapni rá, de hogy így ez... Gondolom az Orbán Viktornak kell aláírnia, mint a home office. Nem tudom. De vannak osztályok, amikre mondjuk nagyon jól működő, messzehíres osztályok voltak, és most gyakorlatilag alig van orvos, kapacitás hiány van, és már hát nem kiemelkedő, mert az összes ember, aki ott, ami miatt jó volt, elment magámba az új törvények óta. Szóval így is orvos hiány volt, de ezzel a új törvényekkel bár a probléma egy részét kezelték, csak ráálltak egy új problémát, ami az meglévő orvos hiányra ráraksz egy olyat, hogy még a meglévő orvosok közé sokan elmennek magámba, az nem segít, és látjuk is a várólistákat meg azt, hogy azért nagyon sok helyen nincs elég orvos, megszűnnek osztályok. Vajon kik csinálják éppen most a magánegészségügyet? Az csak nem a NER haverok cégei, úgyhogy így igazából nekik jó, mert elmennek a jó orvosok az ő magánegészségügyükbe, ahol magánkórházukba. Ahol az állam nyomtatott nekik pénzt, amiből megépíthették a saját dolgaikat, 0 forintos hitelekkel, meg nem tudom, ilyen 1%-os önerős hitelekkel szépen fölhúzhatták a saját cégeiket. Ugyanaz, mint a rendszerváltás után, amikor szétlopták az országot. De azt akarod mondani, Ádám, hogy az egészségügy egy komplex rendszer, aminek a rendbetétele egy komplex, szakértelemmel rendelkező, jó képességű vezetést kívánna meg. Nem elég egy rebbátor szerintem. Ezt mindenkinek meg kellett volna mutatni, akkor nem ment volna el senki magámba. Én azt szeretném, hogyha lenne amúgy a választások előtt egy miniszterelnök jelölti rebbátor, de lehet, hogy ezt a csávot viszont megtenném egészségügyi miniszternek. Lehet, hogy nem a 10 parancsolatról beszélne. De na mindegy, meglátjuk, mi lesz. Az van hazudva, hogy ugye itt teljes ellátás van a TB-d miatt, de közben nem nagyon működik hát ezen. Én egy vegyesebb rendszert, azt érdekesebb lenne, meg szerintem célra vezetőbb, de hogy ennyire szét van választva az állam és a magán, az szerintem nem egy jó út, mert látható, hogy melyik rohad le, és honnan menekülnek az emberek, és kik lesznek a végén emiatt magukra hagyva. Szóval szerintem ez egy kevertebb rendszer, én jobban adnék. De egyszer átnézhetjük, hogy milyen országban hogy oldják meg. Nem azt mondom, hogy úgy legyen, mint Amerikában, de talán ez a másik véglet is. Szerintem nincs is vegyes, nem? Ott nincs nagyon állami. Hát ott attól aggódsz, hogy kihívsz egy mentőt, akkor rámegy a gatyád is. De vannak jó példák a világban, amit át lehetne venni, de most nekik azt látják, hogy mennek át a magánba az emberek, akik megtehetik, az nekik jó biznisz, aztán ez van. Hát ja, sajnos minden csak biznisz. És amúgy, hogyha megfigyelitek, több területen business. Van ez. Más területeken is voltak ilyenek. Én a napelemről hallottam, hogy ez érdekes módon egy ideig ugye akadályoztatva volt, és aztán utána, hogy sikerült át struktúrálni a tulajdonosi kört, utána egy támogatott dolog lett ismét. Úgyhogy én ezért nem tartom egy jó rendszernek ezt a NER-niát, mert tényleg úgy tűnik, hogy az elsődleges dolog az mégis a pénzszerzés nekik, és csak másodlagos dolog az, hogy ilyen elvekről beszéljünk, hogy mint itt a két egészségügyi miniszter megbeszéli, hogy akkor most jó a hála pénz, vagy nem jó. People make war. Ez kurva jó. Azt hittem, hogy folytatod, és közben tudom mondani, hogy don't know what it's business. Régen ehhez nem kellett a szemet takarni, a hálától kezdenek a zsebek dagadni. Élesebben csúszik ettől műtétkor a szike, sokszor ezen múlik a páciens befekszike. Milyen vehemensen érvel a hálapénz mellett. De nem is jól érve, szóval tényleg a rendszer szintű problémát azt így elhallgatják, mert de, az már nem menne át. De lehet, hogy ő így gondolja. Nem biztos, hogy igaza van, de attól még lehet a véleménye ez egy embernek. Befektetés is, meg könnyebbülés nem te. Pénz nélkül a szülés is egy nehéz szülés lenne. Mert ott el a hangját hallja jól a stetoszkóp. Az élet drága, én meg nem leszek a legolcsóbb. Meg egy kicsit ez derogáló szerintem az orvosokra, és azért nem így gondolkoznak. Ez az orvos azt tudod, hogy az így csak így rakja el a pénzt. Kártya helyett nem kezdje el kigazolvány, ne küves kérlek, egy lejárt divatot már. Ennek ős egy lejárt divatot egy rebbattől 2024-ben. Szerintem ez annyira kurva jó, hogy elképesztő. Nem idilli már a hakest, vár a kéz, jobb ha a jövőnek és nem a mának élsz. Nem kell hálapénz, jobb ha nálad hálapénz, nem kell a hálapénz, jobb ha nálad hál a pénz. Jaj, de jó, hogy venné megnéztük ezt a hosszabbat. Csak ezért. De megnézhetjük a korrupció megelőzőset, ami... Ezt levetítették egy helyen, megnézte 200 ember, és már megszűnt a korrupció. Nézd. Igen. Ez most a korrupciót magyarázza? Mondja, figyelj, aki Magyarországon olyan, annak annyira nem kell magyarázni. De miért érzem, hogy ez is csak egy pénzzel baszás, amit itt csinálnak? Majd várjál, bárki a végét, szeret, hogy meggyőznek valamiről. Ez kérdez a Mészáros keze, vagy az Orbáné? Az Orbáné. Ez kézbe ültek bele, ennél nem volt valami finomabb. Hát az, hogy lehetne egy kicsit megmutatnak neki egy rövidebb utat, de az, hogy felveszi a kéz és viszi őket, ez kicsit... Na jó. De most nézd meg, ne haragudj, ezt most állítsd meg itt. Szerintem ennél jobb kép az, hogy erre ránézel, azt mondom, hogy korrupció. Ennél jobban nem lehet elmagyarázni, Ádám. Mint hogy egy óriás kézen repülnek. Hoppá! De tömeg összeállt egy kézzé. Ez egyre szürreálisabb, ez mondom. És visszament virsli emberekké. Tisztességesen. Veled. Van egy szépség annak, hogy korrupciómegelőzés.kormány.hu. Szóval ez maga a korrupció, csinálnak egy ilyen hülye animációt, ez mire jó, semmire nem jó, sok pénzt elcsesztek rá biztos. Gyakorlatilag a korrupció maga az, hogy ez megszülethetett. Ádám, azt mondta, hogy látod, ott volt ez a három ember, aki gonoszkodott, és azt mondták, hogy nem, és akkor most... És akkor már ezért törvények nem is kellene. Meg betartani esetleg a törvényeket. Szerintem megoldódott a korrupció akkor. Kész. Akkor Magyar Péter vonuljon is vissza, nem kell elvinni azokat a vizéket. Minden rendben van ebben az országban, mindenki visszavonulhat a hatházi, és nincs több korrupció. Nem látta a hatházi ezt a videót? Nem értik, mi az a korrupció ellenes hivatal. Lázatólag nem érti, mert dagonyázunk a korrupcióba, akkor miért vártuk, hogy majd át tudják adni egy félperces animációba a korrupciót, hisz láthatóan ők se értik, mi az, azt se tudják, hogy kell megállítani. Úgyhogy ez igazából egy manifestója ennek a hivatalnak, hogy figyeljetek, nézzétek, nem értjük, mi az a korrupció. Fogalmunk sincs, hogy kéne megállítani. Ezt itt most bebizonyítottuk nektek, hogy nekünk lesz a dolgunk, hogy ezt megállítsuk. És akkor így. Úgy volt, hogy így mentek az utcán, és keresték ezeket az óriás kezeket. Nézték. Ja, mintha egy szülészet azzal próbálna bebizonyítani, hogy milyen jó szülészet, hogy így a gólya, megmutatják, hogy a gólya hozza a gyereket, és azt mondja, hát ti azért nem. Biztos. És közben nem születne egy gyerek se volt. És így azt mondanám, hogy akkor valamit itt félreértettünk, ezt kezdjük már leíről. Elmagyarázom nektek, mi a korrupció, szeretnétek, hogyha már ez a munkátok, és kapjátok rá az EU-s támogatást, hogy ezt megoldjátok. Na jó, mindegy. Amúgy az érdekes, hogy én meg kell csinálnom ilyen oktató anyagokat, végig kellett nézni. Nem. Mert rá voltunk kötelezve az oktatásra, mihez kormánytisztviselőként. És tudjátok, hogy kell lopni? Igen. Volt egy korrupció megelőzés, én azt választottam, hogy ezt szeretném megnézni, ezt az oktatást. És beraktak egy ilyen VHS kazettát, és ilyen 80-as években is sávó elkezdett mesélni. Úgy volt, hogy egy ilyen kék köpenyes öreg asszony betolt egy írásvetítőt. De még nem a Rákosi mondta még föl. Képzeld, olyan volt, mint a Falloutban az oktató videó. Igen, hogy azt mondják, hogy itt nincs korrupció ebben a rendszerben. Kapitalista, imperialista. De vadonatúj videók voltak erről, és elmondtak ilyen történeteket. Nem tudom, volt valami hivatalnok, aki... Gyurcsány időben? Nem, mert ilyen kortalan volt, hogy akár a 2010 után is történetett, és akkor jött valami csávó, hogy... Hogy akkor ezt írd alá? Aha, hogy jött egy csávó, aki a nem tudom milyen valami mérnök csinyónak így odarakta, hogy figyelj már ezek, menjenek már hát ezek a tervek, jó? Mert ezek geci jó tervek. Itt van majd pénz, meg nem tudom, és akkor hazament a csinyó, és akkor mondta a feleségének, amúgy jól éltek, meg minden, de hogy hát faszom, nagyon sok pénz az, nagyon sok mindent tudnánk kezdeni, és akkor mondta a feleség is, hogy igen. Hát de jó, de nem fogom megcsinálni. Ez volt a korrupció megelőzés. Úgy képzelem az állami csinyószférát, hogy valaki lebukik egy milliárdos izén, lebukik a főnököt mondjuk, hogy milliárdos sikkasztás, korrupció, meg minden, és azt mondja, lebuktál, hogy most meg kell nézned ezt az oktatófilmet. Most ezt végignézed, és aláírod, hogy megnézted, és minden rendben. Utána meg jön majd az, aki előbb megerőszakolt valakit, és megnézi a szexuális oktatófilmet, és akkor el van felejtve, jó? Erre majd kérek egy Ádámra egy csinyószféra, ilyen átvezetőt. Az egészségügyi oktató videónkhoz van egy hírünk is. Vácon nem tudtak ellátni egy gyereket, mert az orvos nem tudott belépni a rendszerbe, mert csak az asszisztense tud belépni a rendszerbe. És itt van róla egy videó is, ott az RTL Klub riportjában elmondja az orvosi kamara is, hogy amúgy nem túl jó az informatikai rendszer az egészségügynek, és hát amellett, hogy amúgy az orvosnak is be kéne tudnia lépni, és nyilván ez az ő hibája is, emellett azért lehetne ennél jobb a szervezése az egészségügynek. És ez amúgy ez sok helyen jellemző, ugye már beszéltünk az öreg posziról, a Poszeidonról, hogy azt is a legtöbb helyen kötelezővé tették. Ezek újabb kis mutyik. Ezeket valaki megcsinálja, úgy, ahogy működik, úgy, ahogy. De mit kellett a számítógépen bejelentkezni, hogy elláthassa? Azt nem értem. Hát még föl kell vezetni minden szart. És akkor ott fulladozik addig a gyerek? Hát nem, végül is a gyereket ellátta, de ezért át kellett menniük egy másik helyre. Tehát foglalkozott a gyerekkel, de ott kellett ezzel baszakodniuk. És még milyen kis rövid híreink vannak? Hát a Nemzeti Földügyi Központnak volt egy korábbi vezetője, bizonyos NIE, aki valakinek volt az osztálytársa gimiben. Kinek? Hát, bizonyos OV-nek. Ugye letartóztatták gyermekpornográfia birtoklásáért, ugyanis gyermekpornográfia van így a regbítja körül. Hát így repkednek. Jó, hát az ember nem választhatja meg a barátait, Ádám. Minden barátodból izé lesz központvezetője, azt azért megválasztatod, hogy ne ők legyenek. De a barátaidat is megválasztatod valójában. Igen, az osztálytársaidat nem. Igen, de a Nagyferó is elmondta, hogy hát annak kell vezetnie, ugye, akit ő ismer, és hát most már kiengedték a letartóztatásból, de nyomkövetővel a lábán kell ólálkodnia, úgyhogy vigyázzon mindenki az utcán. De amúgy még nincs elítélve, ezt hozzátenném, úgyhogy nem tudhatjuk biztosan, hogy ez az ember egy pedofil. És március 15-e óta én még arról akartam beszélni, hogy nem tudom, hogy kinézi Orbán Viktornak a különböző felületeit. Ki nem. De amúgy elképesztően vérszegény az öreg. Milyen vérszegény? Ideje, hogy fellázadjunk. Mondjuk ezt így a Magyar Péteres botrány közepette kírni az Orbánnak, azért van vér a pucájában, én azt mondom. Én már régóta érzem ezt amúgy, hogy ideje, hogy fellázadjunk, de... Tehát jó, hát ha szeretnéd Orbán, fellázadhatunk, de nem biztos, hogy ezzel jól járná. Igazából akkor lázadjunk fel, Orbán biztatott erre. Bocsánat, én csak a miniszterelnök urat követtem, és olyan emberek itt barikádokat pakolnak föl. Csak vicces, hogy egy kétharmados vezetésű kormány írja ki, hogy ideje fellázadnunk. Hát igen, de olyanokat is mond Orbán Viktor, hogy mi vagyunk az a Dávid, akit jobb, ha elkerül a Góliát. Na, ezért leköpjük, mint a Bede. Igen. El kell foglalnunk Brüsszelt. Háború vagy béke? Ez a választás tétje. Hát ez már volt egyszer, ha jól emlékszem. Ez egy rap battle-ből. Ez egy best of. Most ez a, hogy mondjam, tudjátok, hogy néha a zenekaroknak van ilyen best of kiadása, az Orbánnak most ez a best of. Megjelent az Orbán best of, így a pályája végén reméljük azért adják. Scream for me, kiskörút. Ja, de hát ez azért is villantott fel, vagy azért is gondoltam, hogy villancsuk fel ezt az öreg Orbán Viktor retorikát, mert hát látszik, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni most a közélettel Fideszék. Nem, megint nem irányítanak, azt érzik szerintem. Igen, teljesen kicsúszott a kezükből. Ugye minden nap van valami Magyar Péterrel, de már előtte is már a kegyelmi botrány kitörése óta igazából nem tudnak, ezeket hagyd is a francba inkább ezt? Azt. Igen. A kegyelmi botrány kirobbanása óta igazából nem nagyon tudnak mit mondani. Volt néhány ilyen vergődés, hogy különböző pedofil botrányokat megpróbálnak ráborítani a különböző politikai pártokra, amik nagyon jó, hogyha kiderülnek, és nagyon jó, hogyha ezeket az embereket, akik felelősek ezekért, ugyancsak el lehet tüntetni, de hát ettől függetlenül ez még ugyanúgy rajtuk is éppen ég. Például Balogh Zoltánon is, aki ugye a mai napig sem mondott el, úgyhogy a Balogh Zoltán számlálón is állíthatunk még egyet. Azt hiszem, hogy ő már biztosan el fog tűnni, mert még a Nagyferó is azt mondta. Hát igen. Hogy menjen a faszba. Viszont mi határozza meg a közéleti diskurzust ezekben a napokban? Mi, hogyha nem Magyar Péter? Akiről ugye... Akiről hiába számolsz be, mire kijön a videó, már elavult a dolog, de... Jó, de mi van valaki, nem néz semmi más, csak minket, megemlíthetjük. Hát ez elég szomorú amúgy, kezdjük azzal. Akkor kezdjük a gyorsan, itt nagyon sok hír van, hogy itt is szaladnunk kell. Szóval Dezső András, a HVG-nek a riportere, egy oknyomozó újságíró, kihozott egy rendőrségi jelentést, miszerint Magyar Péter kiabált a feleségével, meg veszekedtek, meg aztán gyorshajtott, meg hát nem volt szép nap a Magyar Novák család számára, és hát eközben ugye Novák Katalin pedig kirakott egy családon belüli erőszakról szóló kisfilmet a Facebookjára, vagy hát ugye a hat kezelőből valaki. Varga Judit! mit mondtam, Novákat? Igen. Bocsánat. Könnyű keverni. Én amúgy tényleg sokszor keverem őket. Szóval a magyar Varga házas pár. Ja, szóval ezt próbálja most elhitetni a propaganda gépezet, hogy Magyar Péter egy asszonyverő, és hát nem tudjuk, hogy mi történik. Az biztos, hogy legalábbis ugye furcsák ezek a jelentések, mert hát ezekben vannak olyan dolgok, amik azért törvénybe ütköznek, de hát nem indult eljárás. Ja mindegy, hát a Magyar Péter meg ugye azt mondta, hogy akkor meg hozza az atombombát, és a hóna alatt az atombombával. Ja, amellett, hogy lepropagandistázta a Dezső Andrást, ami hát tényleg egy vállalhatatlan dolog, és azt a mai napig nem szedte le a Facebook oldaláról, hogyha nem láttam. Bocsánatot kért érte. Bocsánatot kért? Tegnap. Akkor ezzel én lemaradtam. Látod tényleg? Minden nap már le vagyunk maradva. Ja. Azonnal nem tudom, hogy bocsánatot kérde, visszavonta. Visszavonta? Tegnap még láttam a Facebookján, akkor jó. Na, akkor ez már egy előrelépés. De hát, ja, mindegy, a Magyar Péternek is vannak furcsaságai, azért itt érezni, hogy vannak dolgok, amikbe kapkod. De hát az volt a válasza, hogy akkor besétál az ügyészségre, és akkor elviszi oda. De várj, itt ez jó. Ja, igen. Közben Varga Judit mellett nagyon sokan kiálltak. A vietnámiak nagyon szeretik Varga Juditot. Lájkolja az összes vietnámi a posztját. De az a baj, hogy sokkal röhögős, ölelős, könnyezős, minden van. Valahogy Ázsiában nagyon népszerű lett ez a poszt. Vásárolgatunk? Klasszikus idézzek. Na igen, szóval ez se azt támasztja alá, hogy mennyire hiteles ugye a kormány propaganda. Ezt te is megveheted neki, szóval most nehéz. Jó, de láttunk már több példát erre, hogy vásárolgatnak. Ja. De nem is értem, hogy erre mi szükség van. Hát most miért? Lehet, hogy most ugye jött egy csomó ember a akkumulátorgyárakba, és most kezdték követni a közéletet, és akkor gondoltam, hogy belájkolja. Ez is lehet, igen. Ez is lehet. Tegnap kijött az ügyészségről Magyar Péter, amit nem tudom, meg akarsz nézni, vagy van ilyen összefoglalás. Hát belenézhetünk. Megnézhetjük. Ja. Rogán Antal és vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat, ami annyit jelent, hogy vagy kivettek belőle dolgokat, vagy kihúztak belőle dolgokat, vagy megmásítottak benne dolgokat. Emlékeim szerint jövő héten, március 26-án 9 órára vagyok idézve folytatólagos tanúkihallgatásra, és abban állapodtunk meg az ügyészekkel, hogy erre a kihallgatásomra hozom el a rendelkezésemre álló bizonyítékokat, amikkel ezeket az állításokat bizonyítani tudom. Figyelj, azt meg tudom adni ennek, hogy legalább valami izgi van minden nap. Hát most, itt most már elkezdett komolyodni a helyzet. Tehát az, hogy mondta, hogy vannak bizonyítékai, meg hogy dehogy közben atombombája nincsen, és hogy ne várják ezt tőle. Én nem tudtam, hogy mit kellett tőle várni, meg mire lehet számítani, és akkor egyszer csak akkor mégis van Magyar Péternek atombombája. Azt mondja, hogy ezek hatására nem tehet mást a kormány, mint hogy lemond, és hogy Rogán Antal utazzon el Argentinába. Ezt keressük meg már. Én továbbra is azt tudom üzenni Rogán Antalnak, hogy ízítson egy privát repülőgépet, és távozzon egy olyan országba, ahonnan nincs kiadatás. Én Argentinát javaslom, de hogy Csádat választja, az is lehet. Ha úgy érzi, hogy az ügyészségen elakad az ügy, akkor nyilvánosságra hozza őket? Ha úgy érzem, hogy nem folyik rendesen a nyomozás, és nem hallgatnak ki tanukat, azokat, akik érintettek lehetnek, akik érdemi információval, nálam egyébként sokkal több részletesebb, valid információval rendelkeznek, akkor nyilván van ezt. Ezek kormánytagok? Ezek kormánytagok. Én itt gondolkodtam el igazán ennél a résznél, hogy valójában mi történt. Magyar Péter bemegy az ügyészségre, beviszi az atombombát a hóna alatt, odaadja az ügyészségnek, akiknél már kihúztak, meg eltűntek, hozzátettek, manipuláltak bizonyítékokat a nyomozati anyagokban, amiket már amúgy is úgy készítettek el, hogy abban a Rogánék felé a nyomozást azt letiltották. Tehát egy ilyen ügyészséghez bemegy Magyar Péter, viszi a atombombát, odarakja, rá van írva, hogy ez Rogán pusztító atombomba, ez kifejezetten Rogán pusztító, ott így a Rogán Antalnak a keze. Így kiterjesztve, és abba a kézbe így odaadja ezt a Rogán pusztító atombombát, és azt mondja, hogy ezt nyilvánosságra fogja hozni ezeket az adatokat, akkor, ha nem halad megfelelően a nyomozás, amit meg majd nyilván ő eldönt, és hát amúgy ki más is dönthetné el, hiszen nála vannak ezek a bizonyítékok, de hát bár mondjuk lehet, hogy valaki más is eldönthetné ez ettől függetlenül, de úgy érzem, hogy ez a Rogánnak, meg a Magyar Péternek így a kis harcát láthatjuk, mégpedig az, hogy ugye a Rogán megtámadja akkor itt az asszonyveréssel a Magyar Pétert, a Magyar Péter azt mondja, hogy jó, hát Rogán, akkor beszéljünk rólad inkább. Beviszi a bizonyítékokat, de ő is tudja, hogy nem lesz ezzel semmi. pontosan tudja, hogy az ügyészség nem fog csinálni semmit. Amúgy ettől függetlenül nyilván ez a jogkövető magatartás, ez nem baj, hogyha ezt betartja. Csak szerintem senki ne várja azt, hogy holnap mondjuk a Rogán Antalt bilincsben elviszik, és aztán pedig kelljen holnap erről beszélnem, hogy elvitték a Rogán Antalt bilincsben. De csak én azt annak örülök, hogy itt ekkora arcoskodás van, hogy a Rogán húzon külföldre, mert nem, ahol nincs kiadatás, mert ez egy olyan irányba vitte a Magyar Péter ezt, mert eddig lehetett, hogy jó, hát változtassunk a dolgokon, itt nincs atombombám, stb., de most ígért valami nagyon nagyot. Többször felszólított a Rogánt, hogy meneküljön, és ha ezek után nem lesz semmi, abba ő fog belebukni. Szóval gyakorlatilag neki most érdeke, hogy tényleg nagyot szóljon, mert különben nagyon hülyén veszi ki magát, hogy itt fenyegetőzik, és nem történik semmi, és nem adja ki a bizonyítékot, ha esetleg nem történik semmi, nem adja oda a sajtónak, akkor igazából abba bízom hosszú távon ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag ő az, aki egy olyan zsákutcába ment be, vagy egy olyan utcába ment be, ahol nem lehet más, hogy ebből jól kérni, csak hogyha ebbe tényleg a Rogán belebukik, mert itt most megígért egy ilyet. Úgyhogy itt már nem lehet utólag azt mondani, hogy hát mégse. Itt most tényleg ígért valami nagyot, és tényleg elvárja mindenki, hogy ezt szállítsa. Úgyhogy ebbe bízhatunk. És hogyha fogja szállítani, akkor én nagyon boldog leszek. Hogyha nem fogja szállítani, akkor akkor kevésbé leszek boldog, akkor is kiderülnek dolgok legalább, de én is örülök ennek, csak azt akartam mondani, hogy ne várjuk azt, hogy holnapra itt minden megváltozik, meg nem tudom. Ja, ezt senki se várja. Idő lesz, amíg ez kiderül. Ja, itt valaki, hogy naivak vagyunk, nincs semmi. Jó, akkor ki fog derülni, nincs semmi, és kurva nagy csalódás lesz nagyon sok embernek. Erről beszélünk, hogy most ígért egy nagyot, és ha ezt nem szállítja, ő fogja megszívni azzal szerintem. Igen, de másnak azt mondta, hogy de hogy ne panaszkodjál már, mert örüljél, hogy bevitte, meg de nem vitte még a végét. Közben a Kocsis Máté is megnyilatkozott, meg a kormányzat is, és azt mondta a Kocsis Máté. Magyart elhagyta a felesége, elvesztette a felesége által szerzett munkahelyeit, és ezért bosszút akar állni, azt mondta a Kocsis Máté. Lehet, hogy így van. Lehet, hogy így van. De hogyha belebukik a Rogán, akkor igazából az, hogy most ő ezért kezdte, az minket annyira nem érint, hogy most miért kezdte, hogyha ez cserébe lebuktat egy csomó korrupció. A történtekért a kormányt és annak egyes tagjait okorja, ezért vádaskodik, de amit csinál, az a végső soron csak üres locsogás, fecsegés, nem más, mint egy sértett ember vagdalkozása. Ezek nagyon fontosak szerintem, ezek a kiállások is, mert hogyha bebizonyosodik, hogy nem vagdalkozás volt, hanem tények, akkor emlékezhetünk, hogy Kocsis Máté, hogy tépte a száját amellett, hogy a Rogán az valójában nem követett el semmit, és hát senki nem követett el semmit a kormányban, nehogy véletlenül majd valaki, nehogy azt képzeljétek, hogy a Kocsis Máté most nem hazudik, de hogyha be is bizonyosodik, akkor ne felejtsük majd el ezt neki. Őre Kocsis Máték, azért tudják, hogy ott van pár embernek faj a füle mögött. Például a Kocsis Mátén. De hát lehet, hogy tényleg így lesz, meglátjuk. Igen, és a kormányzat is kiadott egy tájékoztatást a helyzetről, ami nagyjából ugyanaz volt, mint amit a Kocsis Máté mondott. Érdekes módon. Ezt azért raktam be, de itt csak egy képet szeretnék megmutatni. Mégpedig az, hogy az ATV-ben Szanyi Tibort kérdezik arról, hogy mit gondol Magyar Péter. Ez Szanyi Tibor pedig, igen, az ISZOM párt elnökét. A 0,0%-os párt elnöke. Három szavazója van, ha még mindegyik él. Ennyi hányingert kapott Magyar Pétertől Szanyi Tibor, ezt nem tudjuk, hogy valójában emiatt volt-e, vagy elvonási tünetek okozhatták, de azt nem tudom teljesen megérteni, hogy miért kell egy Szanyi Tibor behívni a tévébe, megkérdezni ezekről a dolgokról. A Szanyi Tibor hosszú évekkel ezelőtt elégett egy ilyen marék hamu a Szanyi Tibor, és akkor behívják, és akkor... Mert ő mondja azt, amit szeretnének hallani. Kérem, elmondaná nekünk, hogy mit gondol Magyar Péterről? Ez fontos dolog. Szerintem akkor már tényleg a legutolsó viccpártól is be lehetne hívni valakit. Hát azt csinálták. Miért nem a Gödény György? Tehát te itt van Szanyi Tibor, és miközben Szanyi Tibor mond ezt-azt, aközben Hatházi is megnyilatkozik a magyarról, de hát nem tudom, lehet, hogy őt is be fogják hívni a tévébe, de legalábbis sokkal szívesebben hallgatnám meg a tévébe az ő véleményét. Én is meghallgattam azt a videóját, ahol megint szerintem nem sikerült feltölteni a mikrofont. De amúgy mond jogos dolgokat, tényleg egy kicsit azért most mindenki láthatóan ilyen kommenteknél bárhol egy minimális kritika éri a magyart, vannak, akik teljesen kivannak. Ja, de vannak, azért akik nagyon hisznek benne. És most nagyon nagy a lendület, de azért van egy ilyen kis, hogy a hatház itt azért egy fájó varratot tép le így az emberekről, hogy azért értem ezt a lendületet, de hogy neki is vannak jogos dolga, jogos mondandói ez ügyben. Nem is tudom, hogy hogy foglalnám össze. A hatházi szerintem amúgy tehát eléggé kimérten fogalmaz, és próbálja úgy átadni a ő benne tények alapján kialakult véleményt a Magyar Péterről, hogy azzal ne sértse meg azokat, akik most nagyon hisznek abban, hogy Magyar Péter hozhatja a változást, és azt is mondja ráadásul, hogy nem is biztos, hogy nem tudja elhozni a változást Magyar Péter. Hát a legfontosabb az első felében arról beszél, hogy vagy hazudik, vagy nagyon naív, de hogy választásokon ezt a kormányt nem annyira könnyű, vagy egyáltalán lehetséges megbuktatni. Ebben a rendszerben, ami most van, amit mindig a kedvük kényük szerint alakítanak, annyit költenek propagandára, meg minden, amennyit akarnak, úgy változtatják a törvényeket, ugye most ugye a önkormányzati életés fél évvel változtattak rajta. Szóval ez valamennyire úgy érzi, hogy ilyen önáltatás, és hogy ebbe belemenni csak egy újabb pofon lesz valószínűleg. Igen, és azt mondja, hogy ez az a fontos, hogy tehát itt megint történt egy ígéret, hogy leváltható ez a rendszer, de ahogyan az még nincsen elmondva. És hogy azt mondja, hogy valószínűleg a hogyant megfogalmazni, az egy érdekesebb kérdés lehet, bár amúgy lássuk be, hogy a hogyant, az lehet, hogy pont ezek miatt érdemes az utolsó pillanatra hagyni a nyilvánosság előtt, meg a Fidesz előtt. Úgyhogy még ez is lehet, ki tudja, lehet, hogy a magyarnak van egy mesterterve. Beszél a messiás várásról. Meg arról, hogy többen hiteles embernek kéne csatlakozni, amit igen. Ugye beszéltünk hétfőn, hogy igen, hogy egy Magyar Péter egy friss erőnek jó, de szerintem igen, több kell majd ehhez. Hát legalábbis ugye a közéletben, meg a közbeszédben ez rendben van, ezt látjuk is, hogy van ereje, de nincsen még mindig mögötte se egy... Azt tényleg nem tudom, hogy most mostani választáson mit akar a Magyar Péter? Hát most azt mondta, hogy beáll valami, keres egy pártot, ami már be van jegyezve, és akkor azzal... Jó, de most ő maga, gondolom, nem akar EP-be menni, mert akkor nem itt lenne, hogy szerintem ez... De nem, de önkormányzatba se akar menni, hogy most éppen mi lesz ennek a gyakorlati kimenetele? Vagy most... Szerintem ez egy nagyon egyszerű kérdés, hát nem, mert hogyha... Tehát nyilván nem a Momentumba fog szerintem, vagy a DK-ba beállni, hanem én sokkal inkább azt vízionálom, hogy vagy én azt csinálom, nem a helyében, hogyha már ezen az úton vagyok, hogy egy ilyen nagyon kis pártot keresnék, egy ilyen nagyon kicsi kis pártot, ami éppen csak be van jegyezve, és van benne néhány fiatal, és azt mondanám, hogy na, akkor gyerünk, és akkor megmérjük, hogy mennyit ér ez a Magyar Péterség. És hogyha ez a Magyar Péterség egy választáson elér mondjuk 14%-ot, az egy tételmondat. És akkor utána abból lehet építkezni. Én ezt látom mögötte, és értem a logikát. Nem azt mondom, hogy feltétlenül így lehet a legjobb ezt csinálni, de így, hogy rongyol bele ebbe az egészbe. Ez egy működőképes dolog lehet, de nyilván itt is elég sokoldalú kockával gurít, és elég magas számnak kell kijönnie rajta, hogy ennek eredménye legyen. Az önkormányzati választás. Nem, meg ott nem tudom, lehet, hogy nem tudom, van egy-két ember, aki mögé így, hogyha úgy érzi, hogy beáll az a hitelességet, húz be magának. A második reformkor? Hát, hogy abba áll be Magyar Péter? Ó, szerintem nem. Szerintem se pedig... Szerintem se a második reformkor, se az MMM, se a kutyapárt. A legrosszabb, amit tehet, szerintem, hogyha valami meglévő nagy párthoz áll be, de hát még ezt is el lehet képzelni, ki tudja, lehet a DK-ba lesz. Na mindegy, én ezt értem, hogy ezzel hova lehet kifutni, de amúgy arról is beszél a hatház, hogy ugye amikor megjelent 2012-ben a Bajnai Gordon, akkor őt is egy ilyen 10%-ra mérték, és ő is a korábbi elitből jött, zakó nélkül ingben és nyakkendőben, és akkor ott elmondta, hogy milyen hibák voltak, és hogy ő majd máshogy fog csinálni mindent. És neki is voltak zűrös ügyei, ugye a jó öreg Libajnai, meg a Gordonka és a 10 millió nagybőgő országa, mindannyian emlékszünk ezekre. Hát ez egy borzalmasan felsült, azt lássuk be, egy ilyen pár százalékos pártot sikerült összehebrákolnia, és hát utána a hatházi itt mesél még arról is, hogy valójában kinek ismerte meg ő Magyar Pétert, még azelőtt, hogy kilépett volna a nyilvánosság elé, és hogy ő azt se tartja egy meggyőző múltnak, amit a Magyar Péter itt felhalmozott az elmúlt években, és hát nyilván nem tudhatjuk a teljes igazságot, de legalábbis néhány érdekességet elmond hatházi, hogy hogyan segített meghekkelni egy választást, egy önkormányzati választást, milyen haszonélvezője volt ennek a rendszernek. Nem tudom, a Varga Judittal kapcsolatos kijelentéseit, ezt a Hatházi is mondja, hogy ezt ő se tudja bizonyítani. Nézzétek meg szerintem a Hatházinak a videóját, 15 percben meg is van, nem tudom, másfél sebességgel 10 perc alatt végeztek vele. Érdekes dolgokat mond, de ő se próbál senkit megakadályozni abban, hogy most akkor lelkesedjen, meg úgy érezze, hogy eljött a változásra az idő, csak hát óvaint, hogy nem. Szerintem óvatos a Hatházi, de közben szerintem amellett, hogy az a munka, amit a Hatházi csinál, az is kell. Itt, ha nem a messiás látod, hanem az, hogy szerintem annak örülnek egy csomóan, hogy legalább az állóvíz egy kicsit megbomlott. Hát, és biztos, hogy szerintem jó. Értem, hogy van ellenszem a Magyar Péter felé, és nagyon sok jogos kritika is, de itt hogyha nem onnan szemlélet, hogy Magyar Péter most a messiás, hanem onnan, hogy figyelj, ez is egy újabb repedés ezen a rendszeren, egy elég nagy repedés. Én inkább innen szemlélem, hogy nem az, hogy most le lesz váltva, minden meg fog változni, nem, ezek olyan újabb és újabb repedések, amik majd összeállnak valamikor egy ilyen összképpé, meg hogy nyilván így egyel izgalmasabb most a közélet, és ezt ennek is örülnek emberek. Örülni kell minden ilyesminek, ami legalább egy kicsit így megbolygatja az állóvizet, ami már nagyon-nagyon évtizedek, több mint egy évtizede itt áll. De nem felejtsük el, hogy tényleg a Magyar Péter is... Valamennyire Márki-Zay egy... volt, aki még így megzavarta szerintem az állóvizet annól, ja, az előválasztást. Szóval nem felejtsük el, hogy a Magyar Péter is most, hogyha valaki nagyon rajong érte, akkor annak mondom, hogy ő is egy ember, és őnek is vannak mindenféle hibáim, nem tudom, és ez szerintem nem rossz, hogy tehát ez jó, hogy a Hatházi ezekre rámutat, hogy mik voltak, és egyetértek vele abban, hogy ezzel úgy tud a Magyar Péter azzá válni, akivé szeretne, hogyha ezekkel kapcsolatban őszinte, és a lehető legnyugodtabban cselekszik, ami nyilván biztos nagyon nehéz ilyen stresszben, amiben itt a mindennapokban él. Az akkor tök jó, hogyha Dezsőt már megkövette, majd kisülnek itt a dolgok, de amúgy igen, ebben meg egyetértek veled, hogy valóban ezek a repedések azok, amik igazán érdekesek szerintem is, és amik a legjobbak ebben az elmúlt néhány hónapban, hogy látjuk, hogy hogyan, hát igazából Mesztelen a király, látjuk, hogyan működik a NER, és látjuk a hibáit. Amúgy az is igaz, hogy nagyon keveset beszélünk erről. Magyar Péterről beszélünk, meg Balogh Zoltánról beszélünk, és emlékszem, hogy amikor a kegyelmi botrány kipattant, és utána azt a kifejezést használtuk, hogy itt van egy repedés, amin keresztül be lehet látni a rendszerbe, és látjuk, hogy hogyan működik. És maga ez a rendszernek a működése az igazi probléma. Az, hogy emberek kegyelmet kaphatnak, csak azért, mert van egy haverjuk elég magasan, a Balogh Zoltán. A Balogh Zoltán behazudhatja a köztársasági elnöknek, hogy erről a köztársasági elnök főnöke, a miniszterelnök, aki ugye nem a főnöke, tud és támogatja ezt a kegyelmi ügyet, úgyhogy tudja, hogy szőrös, de hát alá kell írni, írja csak alá, biztos, ami biztos, hiába a 12 másik tanácsadója azt mondja, hogy hát ezt nem lehet aláírni, hát ez borzalmas. Majd ezután amúgy a tanácsadók sem mondanak fel, csak amikor kipattan a botrány. Tehát az egész rendszernek a működése gyalázatos. És azért ilyen az ország, mert tényleg több társadalom él együtt, akikre másféle jogszabályok máshogy vonatkoznak valójában, mert látjuk, hogy Magyar Péterre se vonatkozott a szabály, amikor száguldozott. Amikor még benne volt a rendszerben, akkor nem pattantak ki ezek az ügyek, akkor nem voltak ezek problémák. De mindegy, azt értem, hogy ő miért nem hozta ki, hogyha meg miért gyűjtötte ezeket az információkat, ezt meg lehet magyarázni a családja védelme. Mindegy. A lényeg az, hogy keveset beszélünk már arról, amiből kiindult ez az egész. Nyilván keveset, csak ez teljesen meg lehet említeni, Ádám. Meg lehet említeni, de ez olyan, hogy van, elkezdődik valami, és hogyha még mindig ugyanott tartanánk, hogy mindig még ugyanarról kéne beszélni, akkor azt jelenti, hogy nem jutott sehova az ügy, az emberek megunják. Ez a normális evolúciója egy ügynek, hogy folyamatosan gyűrűzik tovább, és ez tartja fönt az érdeklődést az embereknél. Nem lehet, hogy még másfél hónappal is utána is pont ugyanarról beszélnek az emberek, mert te lehet, hogy másik pozícióból vagy, de egy átlag ember megunja. És hogyha ez nem gyűrűzik tovább, és evolválódik tovább ez a folyamat, hogy az egy kiindulás volt, ami által most eljutottunk idáig, ez egy sztori. Ezt érdekli az embereket, ezt figyelik az emberek, de az, hogy most ugyanazt mondani, és ugyanott tartani másfél hónappal később, az már rég nem érdekelne senkit. Jó, szóval... Ádám, de ennek a kiválasztott 150-200 ezer embernek, aki néz minket, annak hadd mondjam el, de nem, hogy... nem arról beszél, elmondhatod, csak hogy ne várd azt, hogy a közélet ugyanazt a kérdést fogja boncolgatni másfél hónappal később, pont ugyanazt, mert nem tudnak már több dolgot volt elmondani róla, de azzal, hogy folyamatosan gyűrűzik tovább, erről van mit beszélni, és nem csoda, hogy most épp szerintem erről is beszélnek, mert hogyha nem erről beszélnek, hanem az megállt volna az az ügy ott, akkor is másról beszélnek már, csak még ennyi közösen lenne az egészhez. Ja, persze, és ez jó is, hogy tovább tudod gyűrűzni ez az ügy, és jó, hogy beszélünk erről is, vagy jó, hogy beszélünk erről. Én csak azt mondom, hogy ettől függetlenül ne felejtsük el azt, amiből kipattan, ami az egésznek a háttere, hogy hogyan működik ez a rendszer. De hogyha esetleg eltűnik a Rogán Antal, a rendszer maga az meg fog maradni, hogyha lemond a Balogh Zoltán. Ezt nyilván ezt lesz még alkalom elmondani. Csak az, hogy most értem a Hatházit is, hogy amit mond, és jogos dolgokat mond, nem tudok egyet érteni ezzel a nagy messiás hogy... Messiás várással. Hát, hogy mint hogyha itt a Rolling Stones egy személyben itt járkálna, és akkor mindenki megvédi, bármit csinál. Nagyon sok ember már nagyon várt, hogy valami történjen, és nyilván bármi történik, lesz, akinek nem tetszik, mert ő nem így akarta, de nincs olyan forgatók, hogy amikor mindenki akar, hogy valami változás történjen, legyen új vér, legyen valami kihívója, legyen a új ellenzés, stb. Nincs olyan szenárió, ami mindenkinek tetszeni fog. Ez egyik szenárió, ami sok embernek tetszik, van, akinek nem tetszik, de olyannak hiába vártunk volna egy olyan forgatókönyvre, ami mindenkinek tetszik. Szóval ezt el kell fogadni, de azt akarom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy az viszont tetszik itt így a magyar közéletben, hogy, és ez sokat elmond ugye arról, hogy milyen a kormány propaganda működése, és milyen mondjuk egy független média működése. Itt van a Magyar Péter, és meg van vitatva, hogy ez most jó, rossz, ki hisz neki, bizalmatlanok az emberek. Nincs egy vannak egységes érvek mellette. Van. Igen, az, hogy nincs egy ilyen narratíva, hogy most akkor nincs egy ilyen egyértelmű dolog, hanem mindenki így próbálja kitalálni. És ez amúgy inkább örüljünk, mert ez egészséges szerintem, hogy van egy ilyen diskurzus az egész körül, nem az van, hogy most itt a Magyar Péter, és akkor mindenki vigyázva áll mögötte és felsorakozik, hanem így próbálják az emberek kitalálni ezt az egészet. És ez egy egészséges társadalmi diskurzus, ez szerintem nagyon jó, miközben ugye látjuk, hogy a kormány propagandánál, vagy ha a Fidesz van, hiába próbálják eladni magukat ilyen nagy független, vagy nem is próbálják eladni, de hogy gondolkozónak elpróbálják adni magukat, ott nincs ilyen, hogy bármiről egy diskurzus lenne, pedig most, amikor volt ez a kegyelmi ügy, hogy visszatérünk rá, ha más nem, azért ott talán lehetett volna, mert ott azért volt egy nagyobb balhé, és még ott se volt egy, még a diskurzusnak hamva sem volt, mert el volt folytva, itt ezt kell mondani, ezt kell támadni, stb. Szóval ez mennyivel üdítőbb, hogy lehet utálni a Magyar Pétert, lehet szeretni, de legalább meg lehet beszélni, legalább, hogy mondjam, nincs egy ilyen narratíva lerakva, és ez már a kormány propagandával szembeállítva, azt mondom, hogy ez mennyivel, ez nekem, ha valami pozitívat ki kell hoznom belőle, akkor ez lenne, hogy ez nem hiányzik amúgy a kormány oldalon, hogy diskurzus legyen valamiről, hogy nyilvánosan lehessen kritizálni, hogy meg kritikusan hozzáállni, hogy megvitatni dolgokat, hogy nem hiányzik nekik bazzeg, vagy nem nincs rá igényük. Nyilván nem is nagyon sok van szerintem, de hogy nyilván itt ez olyan embereknek, mint mi is, akik már szeretnének valami kis vérfrissítést, sokkal egyszerűbb lenne így ráugulni, hogy igen, Magyar Péter megváltja a világot, de az emberek így kritikusak. Ez szerintem jó, hogy az emberek nem csak így vakon így mennek A-ból B-be, attól függően, hogy mit mondanak neki, szerintem ez az egészséges amúgy, ami most megy. És ez furcsa, jó, hogy mennyire kijön ilyenkor, hogy a kormány propagandában ennek a hűlt helye sincsen. Igen, és amúgy ennek ugye két oka van, az egyik, amit Deák Dániel már megírt a csodálatos könyvében, ami ugye egy ilyen fizet. A Fidesz az azért működik jól, mert nem beszélnek ki a kánonból. Ott meg van írva, hogy mi a kánon, erről beszélnek, hogyha hirtelen ki kell húzni, mint Trockit valakit, akkor kihúzzák, mint Trockit. A másik pedig az, hogy képzeld el azt, Ádám, hogy nyert volna a Márki-Zay Péter 22-ben kétharmaddal, és elkezdi a reformjait, és így látod, hogy hát nem olyan jól csinálja, meg nem tudom. Hát vannak azért problémák. Így halad valamerre, látod, hogy megvannak azok az intézkedések, amit azonnal meg lehet csinálni, azokat megcsinálják, így elindulunk egy szerinted jónak vélt úton mondjuk, és hát látod, hogy elkezdenek így kihullani mindenféle csontvázak. Azt akarom mondani, ebbe képzelje be magát mindenki, hogy valaki, aki a Fideszre szavazott 2010 óta, és előtte is amúgy a Fideszre szavazott volna, vagy akár szavazott is már régóta, az azt éli meg, hogy azok kormányoznak, akik egyetértenek vele, hiszen a retorikájukban, meg így amit kántálnak, abban egyetértenek vele, és úgy érzi, hogy az övéi vannak hatalmon, és hogyha látja is a hibáikat, azt mondani, hogy akkor takarodjanak el, és helyette valaki olyan legyen, aki úgy gondolja, hogy a rossz dolgokat ugyanúgy megcsinálja, de még több dologban nem fog egyetérteni vele, szerintem ez azért egy elég kemény mutatvány ebből kilépni. Tehát, hogyha az van ott, akit te úgy érezted, hogy majd meg fogja váltani ezt az országot annó tízben. Nem annyi alkalmat adott arra, hogy kiszeres belőle. Igen, de még mindig mint nincs. Mint egy kárkasat. Már rég tudja mindenki, hogy a városban mindenkivel lefekszik rajtad kívül, akivel együtt vagy, és nyilvánosan megaláz, és ezt meglop meg minden, és akkor hát igen, ez ebből a kapcsolatban lehet, hogy most már egy kicsit ideje lenne. Igen, de ez mindig, mondják idő a barátnőin, igen. Mindig idő ezt megérteni, felfogni. Tudom, tudom. És aztán ez a társadalomnak ez a rétege azért eléggé kapcsolatfüggő is, hogy akkor az analóg hiába maradjunk. Ja. Majd ki fog tudni belőle lépni, hogyha jön neki valaki. Tehát van egy ilyen is mögötte, és ezt is meg kell, vagy meg lehet érteni. Hogyha nem próbálják meg belülről sem, meg a saját szavazói rákényszeríteni hát a változásra. Az igen, szexi. Hogyha nem tudják rákényszeríteni a saját szavazói a változásra, más nem fogja tudni rákényszeríteni a kormányzatot. De amúgy hosszú távon ez a diskurzus lezárásának, és hogy az egyik oldalon van diskurzus, a másikon nem, szerintem úgy érzem, hogy hosszú távon ez fogja kiállni az időpróbáját, mert az egyik olyan, mint egy váza, semennyire nem rugalmas, és egyszerűen elkezd összetörni, akkor nehéz utána újra összerakni, vagy van olyan szinten, ahol már nem lehet összerakni, még valami, amíg rugalmasabb, ami alakul, abból még összeállt valami jó egyszer, de úgy érzem, hogy ez annyira rugalmatlan már ez a rendszer, hogy egyszer nem tud mit kezdeni ezekkel a repedésekkel. Igen, és arra kell majd odafigyelni, hogyha egyszer egy olyan rendszer lesz hatalmon, amit mondjuk ti is támogattok, meg ti is megszavaztatok, akkor is maradjatok ti magatokban rugalmasak. Igen. És kritikus. Lábjegyzet, hogy arról nem is beszélve, hogy szerintem az, hogy még az önkormányzati választás is egyel izgalmasabb lesz, mint amúgy lett volna az, hogy lesz a Brenner Koloman. Igen, azzal. Hát azzal, hogy most ugye három jelölt között itt mindegyik mellett van érv és ellenérv szerintem, de ezt majd megvitathatjuk, mert az is érdekes, hogy itt sincsen egy egyértelmű se győztes a szememben, se egy egyértelmű választás. Mind a három jelölt mellett tudnék érvet mondani, de erről majd beszélünk még, és ez is szerintem egy izgalmasabb dolog lesz, mint amúgy lett volna, hogyha csak ketten mondom. Ja, én az Esztergomival annyira nem izgulok szerintem. Ja. Szerintem ott nem kell nagyon gondolkoznunk, hogy ki lesz a bogármester. Ugyanis Esztergomban már megtanultuk, milyen az, amikor ellenzékire szavazunk, akkor lekapcsolják a lámpákat. Charles Taylor megölte az apámat és az anyámat, úgyhogy rászavazott. Úgy, nagyon sok dologra nem jutott idő, de ez még kikívánkozott belőlünk amúgy. Szerintem fontos erről beszélgetni, meg kirakhatjuk megint a Magyar Pétert az izére. De még mindig nem mondtam, tudok el, hogy négy dolog, ami a legtökéletesebb házasságba se fér bele. Bazd meg, és a fontos! Nem mondtuk el ezt az öt dolgot, amire a nők megörülnek, és öt mondatot, amit a párok soha nem mondhatnak egymásnak. Holnap erre már mindenképp sort kerítünk, mert most ez még azért volt mit kibeszélni ebben a témában. Holnapig még akkor egy kicsit készülhetnek a párok, hogy ja, holnapig még ne szakítsatok. Ja, holnap ja. Elmondjuk, hogy mi van, jó? Holnap lehet szakítani. Hétvégére amúgy is jobb, nem? Úgyhogy holnap, mindegy, ebből kellett volna átvezetni, az igazság. De holnap... Nem, beleakadok. Menj, megoldom, egyedül megoldom, menj innen. Menjek? Menj innen. Jó. Nézd meg. Jó, van, csak kell. Menj, pihenj egy kicsit, feküdj le oda. Nem, ezt nem lehet én egyébként. Sziasztok. Jó. Szóval mi holnap ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek! Sometimes people make a war. Don't know what it's for. Business. See you start.